سورې نبا په سید په دواړو کې نزول کېو د راول په سورې نبا په سید زګل تګي د باس خبره شو او عذاب ذکر شو په منکرینو د باس باندې چې نوم کان لیر جون حسابن د دې سورې کې انا من ذکر کې د فرعونیان او دویم دا جل تکی ذکر شو دلائل عدلت و شواهد بیانی فیثبات دا قیامت دا سیل تکیم تخویح و بشارت ذکر شو تدوار فریقین و حال حضی صورت نازعات کے بعد تقسیم کی دا خلقو دا دو قسم تا بلداو چې اخر کې وی ذالک الیوم الحق سورې نازعات کې پاغي باندې شواهد ذکر کو دا د حقانیت لپاره بلداو چې تل تم لس نعمتونه بیان شو سورې نبا کې سورې نازعات کې به وی لس دلائل ذکر کړي پدې باندې انتم اشد خلقا ام السماء بل داو چې د مشرکانو هغه حسرت یې ذکر کو په قیامت کې نزلته و هم وی چې قلوبهم یوم از قلوب یوم از واجبه تنفسار و خاشعه دغه سي سوره نبا کې وی چې مرصاد للطاغین دلته وی چې اما من توغا واسر الحیات الدنیا فین الجحیم هی المأوا هلته د قیامت په حق کې ویلو چې یوما ينفخ بالسور دلته بداغه نفخ اثر بیان کی چې یوما ترجف الراجفه تتبعها الرادفه هغه شپه له سره وده انقلاب راځي سورې نازعات کې اس بات د قیامت کې او تخویف دنیاوی با هم بیان که ده فراونیانو او تفصیل با که ده دلیلونو ده صورت نبا اوم او نم با تکیدی قیامت تا چاتوام مطل کبرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا گوادی اغا ملائک چراوکاگی روحونا ده کافرانو پسخت سرا والناشطات نشتن اوغه ملائکه چې خوشحالي ورکون کی مؤمنان الله په خوشاله سره چې غین روح را باسي نو تکلیف ولا نور کوي ډیر پاسانه وره وصابحات سبحان او غوادي هغه ملائکه چې لامبوهن کی الله په حکم پسې لامبو اهل سره وصابقات سبقن او محققی د هر چانا دل په حکم پسیم فالمدبرات امر انتظام کی د الله د حکم یو ضمانه امرن مراد هغه مامورات چې الله او تویلی راغي پوره انتظام کوي ته چا مامور څه دی روحونه دي ته چا مامور څه دی واحده او ته چا مامور لیکل دی عمل نامی دی تا دیو تامر کل دی آریو تکن نو دی داغی پورت انتظام کئی اتو این مانا امرن مفول لہو دی وی چی دا تدبیر ولی کئی دمرا چی دار چانا مخ کی دی و دار چانا تی دی دی دار چانا دا اللہ و تامر کلی لی امر اللہ حکم و تکلی خواب نزګه چې کوم خلق د دین سبل ساغست دي اته توحید په ځای ته نه شرک جوړ کړي چې ګورم ولیک مدبرات دي کنه د عالم انتظام کوي الله ولې اختیار ور کړی ربي ته نه چې څو وختونه هغه کړی انا روح المانی دل تدیر تفصیل کوي چې دې تدبیر نه خدای نه دی براد چغی له اختیار دی او دا کارونه غی په خپل خواخه کوي نه دا خدای الله په ډیوټه مقرر دی څنګه انسان او نور نور اوس په کومه استوري مقرر کړی دی دا سیدی مقرر کړی دی ملک الموت تدبیر کوي د روحونو جبرئیل علیہ السلام تدبیر کوي د وحی اداغه سي اریو نو مدبرات تي توګه چې الله او ته امر کړی یوم ترجف الراجفة یاد کا عورت چوبل جوړه کوي د دنیا لره هغه جوړه کون کې شپې له تتبع الراجفة لګي ذلی وي په دې سپس هغه دوه شپې له قلوب یوم واجفة دیر زلونه با په دغه ورځ باندې رپیدن کی رپیدل زیر زوجنا هیبت افسوار و خاشعا اوستر کی بداغی زلیلی چی ذلت پی دستر کو نمعلومی گی یقولونا وائبا ائنا لمردودونا فی الحافرہ اگا معنا وفا ائنا لمبعوثونا خلقا جدیدا دانن دنیا کی ددی قول ذکر کوئی خواه دی وسوی دا منکرین دا قیامت وی چا انا لمردودون فی الحافرہ من با بیا دا سی جوان دکلی شو لکوس من با بیا واپس کلی شو حالت اولا تا حالت اولا دا دے کا نخوا چسنگ اوسی جوان دکلیو اوسی پیدا کلیو دقا سی با انبیاء پیدا کی چی بالکل بفرق نی لکا سنگ چی دا جانور دی یو خپی اسوا ادا غی پمین کی فرق نی دا بلی یو شان دی چکل از بزیبان دی قدم کی دی نو آغی دا غی اثر حافرہ چسنگ آغا یو شان دی دا سی امونگا بیا جوندی کلیشو نظر دی دا دنیا غی انکار دی خوا وائی دامن کرینن اینا لمردودونا ایمگا بیا واپس کلیشو فی الحافرہ باغ حالت اولا باندې برابر چې پس پرخ به پکې نه وي ایزا کنا عظاما نخرا اکل چې مونږه ډوکی شو راستو قالو نو ایذی تلک اذن کرت خاسره دا بیا ژوندون په دا وخت کې تر اتل دی زمونږه پار ډیر تاوانی مونږه پکې وی تباہ او برباد یو په چر بیا ژوندون راغې کنا زمون خو پکې خیر نشته وی ان صحت فنحن اذن خاسرون لتکذیبنا بها امام رازی وی زمون خو پکې ختم شو فانما هي زجرۃ واحدۃ الله ای بشکا چې دا جړق دیو فزام بالساهره بس دی با پاګه ډاګه باندې ولالی کنا اگر میدان اگر محشر ټول و پاغي کې راځم شي نو دلیل ذکر کې نقلی د موسی علی السلام او د دې وجنه چې د ساحره ذکر وشو ساحره چې نبی جن دنو لای موسی علی السلام چې کوئی تور کې ولاړو دا ساحره وکنه هل اتاک حدیث موسی یقیناً راغلی تا تا بیان د موسی علیہ السلام قرآن کی اذن آداه ربوک جوازو کدتا رب ددوم بالواد المقدسیم پاگا ڈاگا کی چپا کوا توان انمی زی توا دے وادی توا دے نم دوی راغال تا کی چاسا رو لارو پاگا ڈاگا کی بندیان خنو کنا والله هو موسی علیہ السلام وحی و تقول اذا خلق بهم په دغه ساحره کې چولاړي نو الله فیصله تا بل څوک بنئ اذهب الی فرعون انه طغى حکم یې کو چې زلال شه فرعون ته دو سرکشی کړی دا فقل هل لك الا ان تزکا خبرو ته نرم وکا قول اللینا نو حل دا ادب دا پار راضی فرعون توای چې ستا خوخه ده چه زان پاک که انت زکا پاکوم دیکن خواه و اهدیک الى ربک فتخشام اوزو هدایت کو مولار خیم تا تا غلار چه رسیدلی دا ربس تا تا نو تا او یاریگا بس اگا هدایت دغا دی چکل تا دا اللہ نو یاریدی نو تا تا هدایت اکلی شکل دغا سل شید فتخ شا او یاریگا دا اللہ نا فاراول آیت الكبران او خوی موسیٰ علیہ السلام اغتا اگا معجزہ لویا اسواوا فکذب و عصوا اغا تکذیب کو او نافرمانی وکړه انو می په سحر کې خود ثم ادبر بیا شاکړه یسا او کوشش یې کو د مقابله د موسی علی السلام د مقابله فحشر راجم یک خلق طول فنادا او دا اعلان پکې وکړه فقال انو ویوی انا ربکم الاعلا زوستا سرب یما دیرو چد دا یو دعوو دعوو او سر سر قصص کی تیر شیو نزکت معلومی چه دا ام دعوو دا الوحیت کرده و ام دا ربوبیت دل تخو دا ربوبیت دعوو دا اول تیویلو چه ما علمت لکم من اله غیریم زخو نیم خبر چه بلوم سوکشتے الہ امیدان تربیلو میں الہ بھی دوارا دعوی کلی نو رب دیتا توحید ربوبیت وی چه بندہ تا اللہ پدی صفتنو کہ اللہ یو گرنی چه مو تا پدی دنیا کی محتاج ایو مونگل رزق راکی مونگل عمر راکی مونگل صحت راکی مونگل خوشحالی را کئی دا دا تربیت لین دے باب دے خواب ربضی کے دیر و خلق و شرک نو کڑے دا سی دیر کم دکار چاوی چاو اللہ را کئی کرم فاغت الناس بس کم پولوحیت کے دیر شرک شوئے دے دکاو لوحیت ستوی عبدیت تا عجزیتا توازوتا او دا خلق دا اللہ ندا کڑی دا مخلوق یہ کڑی دا ناگی دا توحید دو لوحیت وی چپا عبادت کے پتواعت کے پتعظیم کے اللہ یو گڑی او دیتا دا ربوبیت وی چپا پل رازق و پل خالق و پل مالک و دا یو گڑی تھا نفران دوارا دعوی کڑی جستا سربیم دیر اچت ناغا حضرت شیخ سره چې کلمونگا دا کونو اگا وقت که دی مودودیانو دیر چرچوا نو حضرت شیخ وی گو رو تا دا بی دی پیران دا پاس را گئی پیاغا دور ویلی چو دستاس ربیم دیرو چتا او دی ابل اعلا شا دینا خپلار شو فاخذ الله نکال الاخره والاولى پس اونی و الله ذلرا فاخذ فی ذکر اول چې دا د دعوی په جوان دي دا داول سبب شو اونی و الله ذلرا په عذاب د دنیا او د اخرت ان فی ذلک العبره لمن یخشى بشکا په دې کې ډیر لوی عبرت او ډیر لوی نصیحت او هدایت ته خوا چا د پاره چیریږي دلیل عقلی ذکر کوي انتم اشد خلقا نو آیا تاسو یو معنا ډیر مضبوط یې په بدن کې تاسو بدنونه او جسمونه ډیر مضبوط دي او ډیر غټ دي امې سماو کنا اسمان یا تاسو ډیر ګران یې په پیدایش کې الله ته ګران او آسان نشته خداوند په عقل کې وای چې د اسمان جوړول ګران او کنه د انسان جوړول ګران دي الله یې تاسو به کارو کوي ایتاسو ډیر ګرانی په پیدائش کې او کنا اسمان بناها الله جوړ کړی هم دی رفع سم کها او چت کړی دی چت لاغی رفع او سمکا په یو معنا سره فضل تکي مصدر راوړی ها ذکا یو شاعر ویډیو چینل لذي سمک السماء بنا لنا بیتن دعایمه اعز و اطولو اغزات چوی دا اسمانی اوچت کرده دا خم دیر گران کار کرده خو مونگ لی یو کور جوړ کرده چاگه دا اسمان ندیر معزز ده بیت اللہ یادی بنا لنا بیتن دعایمه اعز و اطولو چه دا غیستن دیر دنگی دی او دیر معزز دی دل تمرات نچت سم کہا اچت کڑے فسوا ہاں او برابر کڑے دے ہم وار کڑے دے چلوڑا جاور راو کتا پور تبک انشتا فاغت و شلیل ہاں او رائستلی دا او تو رکلی دا شپد دو اسمان تے نسبت دو جنکی چنور دے پکی کنا خا فاخرج دوها ہاں اور استلی دا رنا ددو والارض بعد ذالک دحاها ازمکے پس ددینا خورکلی دا نوک خلق امخ کی شوئے ہو خود دحوا خورولی رستو شو تحاها چه خورکلا نهرونا عبو او دغسی دا انسان عروضی و رزق دیتا دحوه وی چی پا خپلو سیبتونه برابر کلان او قرآن پا خپلو داغی تفسیر کی دا دحا ها سنگا اخرج من ها ما احارا استلی دی دا دیزمک ناو بد دی ومرعاها ورشوگانی چمنونا چگه دا سارو دا پار خوراک دی پل جبال عرصاها اغرون پا دیباندی غرزولی دی متاع لکم ولینامکم دا د پاره د فیضې ستاسو او د سارو ستاسو فیضا جا اتس طامت الکبرى نو کلا چراشی اغه هنګامه لویا نلای بیا وسکه چې قیامت راشي کنا دا معنا کوي مبرد چه توامت عند العربی الداهیتو لوی حادثی توی لا تستطوع چه برداشت نباری کنا ناگه تا توامتوی شخص ابن عباسوی النفخت الثانیتو چه دویمش پیلے ووالش یوم ای تذکر الانسان ما سعا دا اگر ودا چی عذیب انسان خپل عمل ګوري باو دغه بیا دي چې زما عمل زما عمل زما عمل او ورزه تل جهنم لمن يرى او کارب کلی شي جهنم چې دای چا نه پټنیم او چې چا سرسترګي نوینه به کده هر ځای نه وي نو خلق تقسیم دو قسمتا پس هغه سو کو چې سرکشي کړي والے کفران او غره کړي ژوند دنیا په آخرت باندې فن الجحیم هی المأوان جهنم دا غزه دو سیدو ده و اما من خاف مقام ربه او غسو کو چیری دو دو دریدونا دو خپل رب سرا پا قیامت کی چاگا ملاقات شتا کنا و نهن نفسان الهوان او خپل زانی بچ کلیو دو خواهشاتونا ولی خوف چراشی نواغی کی دا کمال لی چی بیا بنده که ده کانٹرول ماده پیدا شی وزان کانٹرول کولی شی ده ده پخپل اولادم کولی شی پخپل ماحول باندیم کولی شی فده خوف او یرکی ده کمال پتول ملکم کولی شی فین الجنت هی المأوام بیقینا جنت زید و سید و داغیدیم یسالونک عن الساعة ایان مرساها تب اس کی استانا پا حق دا قیامت کی چې کله وی راتلل د دې پیمان تم ذکرها چرته ته د قیامت د بیان نه تاسو هیلم نشته کړه د قیامت څنګه ستانه تاسو کوي الی ربک منتها په طرف او درفتا باندې نسبت ته د علم د قیامت چار غیب و نسبت با اللہ تکی دیشی اے منتحا علمها فلا یوجد عند غیره بل چا سر نشتا کنا علم الساعت قرطبی وی خان منتحا دا علم اللہ تدا ابل چا سر نشتا انما انت منذر من یخشا بشکتو یرون کیا غچا لرا چیغی یریگی دا قیامتنا چیز چادر که ده قیامت عقیدشتا ده ناغیب استاد ده بیان نا او ده قرآن نا پیدا غستیشی کاننام یوم یرونها لم یلبسوم دا خلق و چی ده انکار که ده قیامت نا او نیمانی نفاغورت باندی چی دی اوینی ده قیامت لم یلبسوم دی وداسی لگی پلزانتا لکه جدی وخت نو تیر کړي په دنیا کې لا شیتن او ضحاها مگر یا یو مازیګر دروازه او یا یو سحر دروازه سوره عباس نزول